بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد محترم kardeşlerim Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. İmam Bukhari rahimehullah'ın ahlak hadislerini bir araya getirdiği El-Edebul Mufred adlı kitabımızı okumaya ve şerh etmeye devam ediyoruz. Bu ders itibariyle 924 numaralı rivayetteyiz. Evet. Bera bin Azib radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti, 7 şeyi de yasakladı. Bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, hapşıran kimseye yerhamuke Allah demeyi, yemin eden kimseyi tasdik etmeyi, mazluma yardım etmeyi, selamı yaymayı, davete çağıran kimseye icabet etmeyi emretti. Bize altın yüzüğü, gümüş kabları, bunlardan yiyip içmeyi, ipekten yapılmış eğer minderlerini, kassi denilen ipekli elbiseyi, istebrap ve dibaç denilen içe veya dışa giyilen kalın ipekli elbiseleri ve saf ipek elbiseleri de yasakladı. Evet, kardeşlerim bir önceki hadisin bab başlığı hapşırmayla alakalıydı. Dersimizde hapşırmayla alakalı rivayetler geldi. Bu derste de devam edecek. Çünkü bununla alakalı sonuçta Müslümanın Müslüman üzerindeki bir hakkı olarak beyan ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve bununla beraber Müslümanların birbirine yaptığı bir duadır. Yani hapşırmak Allah'tandır. Allah'ın bir nimetidir kulları üzerindeki ve bu nimete ne yapar kul? Elhamdülillah diyerek Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu bu nimete şükreder. Bununla alakalı rivayetlerden yine bir tanesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bera İbni Azib radıyallahu anhudan gelen rivayette diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti, 7 şeyden de bizi yasakladı buyuruyor. Diyor Bera İbni Azib radıyallahu anhu. Emrettikleri şeyler arasında bizi diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hasta ziyaretini emretti. Biliyorsunuz daha önceki rivayetlerde de geldi. Hasta ziyaretiyle alakalı ve onun duasıyla alakalı birçok rivayeti zikrettik. Faziletiyle alakalı en büyük rivayetlerden bir tanesi Allah Azze ve Celle'nin ey kulum kıyamet günü buyurur ki diyor ey kulum ben hastalandım da beni ziyarete gelmedin. Kul der ki ya Rabbi bu nasıl olur? İşte falanca kulum hastalandı sen onu ziyarete gitmedin. Eğer gitseydin muhakkak beni yanı başında bulacaktı. Kim bir hastayı ziyaret eder onun başucunda durur ve 7 defa Es'elullahel azim Rabbel arşil azim en yeşfiyek diye dua ederse eğer diyor Allah Azze ve Celle onun o hastalığında ölüm murad etmemişse muhakkak o dua sebebiyle şifa verir. Ki daha birçok şeyleri var ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırır cemaate doğru döner ashabına falanca nerede diye sorar hasta ey Allah'ın Resulü dendiğinde hadi kalkın ziyaretine gidelim buyururdu. Bu hem İslam'ın getirisi bir emri hem de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir sünnetidir. Ondan sonra cenazeye tabi olma ki daha önce de anlattık bir ders önce onun cenazesine bulunma hatta onu ne yapma defnedinceye kadar toprağa verinceye kadar onu takip etme iki kırat sevabıdır. Her kırat bir Uhud dağı kadar büyür Allah Resulü Selam. Ve üçüncü olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hapşıran bir kimse elhamdülillah dediği zaman ona dua etme yani gelen rivayetlerde de olduğu gibi ona yerhamukallah demek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği şeylerden bir tanesi ki müminin bir Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından da bir tanesi bu bir haktır kardeşlerim. Şimdi kardeşlerim burada daha önceki rivayetlere de geldik. Eğer hapşıran bir Müslüman elhamdülillah derse bunu duyan bir Müslümanın muhakkak ona karşılık vermesi gerekir bu farzdır kardeşlerim. Daha önceki rivayetlerde de geldi. Çünkü bir rivayette Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen rivayette bir Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı onun diyor. Hapşırdığı zaman elhamdülillah dediğini duyarsa ona yerhamukallah diyerek dua etmesi bir Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkıdır. Ve yine sahih aleyküm selam ve rahmetullah sahih Müslim'de gelen rivayette bir Müslümanın bir Müslüman üzerindeki hakkı altıdır. Bunlardan bir tanesi hapşırdığında elhamdülillah derse ona yerhamukallah diyerek karşılık vermesi ve yine Ebu Hureyre'den gelen Buhari'nin rivayet ettiği hadiste radıyallahu anhunun beş şey vardır ki bir Müslümanın Müslüman üzerindeki haklardandır. Bunlardan bir tanesi de hapşırdığı zaman elhamdülillah derse ona yerhamukallah diyerek dua etmesidir. Demek ki bu bir Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkıdır. Bundan sorulacaktır. Ve alimler bunun duyan kimsenin cevap vermesinin topluluk dahi olsa farz-ı ayn olduğunu söylemişlerdir. Devam ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize emrettiği şeyler arasında İbrarul Muksim yemin eden bir Müslümanın yeminini tasdik etmek vardır. Yeminini kabul etme vardır. Yani sen yemin ediyorsun ama yalan söylüyorsun, kabul ediyorum, etmiyorum gibi bir şeye lükse sahip değildir. Müslüman yemin ettiği zaman onun kabul edilmesi, tasdik edilmesi gerekir. Daha sonra yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve nasrul mazlum, mazlum olan, zulme uğrayan bir kimseye ne yapmaktır? Gücü yettiğince yardım etmektir. Allah Resulü bir rivayette diyor ki zalim de olsa mazlum da olsa kardeşine yardım et. Sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü bu mazlum anladık yani zulme uğramış ona yardım edelim. Ama zalim olan bir kimseye biz nasıl yardım edelim dediklerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun zulmüne mani olursun diyerek buyurmuştur. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emrettikleri şeyler arasından bir tanesi de ifşa-us selam, selamı yaymaktır diyor. Bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi sevecek bir şeye sizi göstereyim mi buyurduğunda efşus selamı beynekum aranızda selamı yayın buyurmuştur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki selamı yaymak bizim dinimizin emrettiği şeylerden bir tanesi ve insanların birbirine, Müslümanların birbirini sevme sebeplerinden bir tanesi. O yüzden hadiste iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Allah için seven, Allah için bir araya gelen ve Allah için ayrılan bir kimse yarın kıyamet günü hiçbir gölgenin olmadığı o günde Allah Azze ve Celle'nin arşının gölgesinde gölgelendirdiği kimselerden bir tanesidir. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emrettiği şeylerden bir tanesi de icabetü da'i. Yani bir kimse sizi davet ettiği zaman onun davetini icabet etmektir. Nitekim İmam Nevevi rahimahullah bu tür davetin velime yemeği yani düğün yemeği ve onun gibi şeyler olduğunu beyan etmiştir rahimahullah. Bundan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 7 şeyden de bizi yasakladı diyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bunlardan bir tanesi havatimu'z-zeheb, altın yüzük. Ki altın biliyorsunuz erkeklere tamamen haram kılınmış. Ümmeti Muhammed'in, Muhammed ümmetinin kadınlarına ise helal kılınmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir eline altını, bir eline ipeyi alıyor ve bu ikisi benim ümmetimin erkeklerine haram kılınmış, kadınlarına ise helal kılınmıştır buyuruyor. Demek ki havatimu'z-zeheb altın yüzük nedir? Erkeklere haramdır. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaplarda yiyip içmeyi de yasaklamıştır. Yasaklamıştır. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir bineğin, at, merkep veya devenin üzerine binildiği zaman eğerin üzerine konulan ve doldurulmuş minderler, ki genellikle bu ipekten olur, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunları yasaklıyor. Daha sonra kıssiye, istebrak ve dibac denilen, ki bunların hepsi de nedir? İpektir, ipeğin çeşitleridir. Ve en son olarak da saf ipeği, aleyküm selam ve rahmetullah, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem erkeklere haram kılmıştır kardeşlerim. Ve bununla alakalı olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece Zübeyir ve Abdurrahman radıyallahu anhumaya kendilerinde meydana gelen bir uyuz hastalığı, yani kaşınma hastalığından dolayı onların ipek elbise giymelerine zaruretten dolayı ne yapmıştır? Ruhsat vermiştir. O yüzden nedir? İpek giymek erkeğe haramdır. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de buyurduğu gibi eğer bir zorunluluk varsa, yani kaşıntı hastalığına, demek ki iyi geliyor. Nedir? İstisnadan, bu da istisna getirir. Kardeşlerim, hadise baktığımız zaman bir Müslümanın, Müslüman üzerindeki, Müslüman kardeşi üzerindeki birçok durumda haklarından bahseder. Yani sağlıklıyken, hastayken, hayattayken, ölüyken, ölmüşken ve hacet anında ve zulme uğradığı zaman maddi ve manevi bir Müslümanın, bir Müslüman kardeşi üzerindeki haklarından bahseden bir rivayettir. Allah Azze ve Celle hakkıyla amel edenlerden eylesin. Kardeşlerim, 926 numaralı rivayet zayıf. 925, 27 ve 28 zannımca daha önce gelen rivayetler, çünkü burada alınmamış. Biz direkt 929'a geçiyoruz. Hocam da şöyle demişti. Teşmit edildiği hapşırıp elhamdülillah deyip de kendisine yaram kellah denildiği zaman İbn Abbas'ın şöyle dediğini işittim. Affanullahi ve iyyakum minen nari. Allah bizleri ve sizleri cehennemden kurtarsın. Allah size merhamet etsin. Kardeşlerim, daha önceki rivayette hapşıran bir Müslüman ne der? Elhamdülillah der. Bunu duyan karşısındaki Müslüman yerhamukallah der. Tekrar bunu hapşıran kimse yehdikumullahu ve yuslihu balakum. Sünnette gelen nedir? Budur. Burada İbn Abbas radıyallahu anhuma afanallahu ve iyyakum minen nar yerhamukumullah gibi bir söz söylemiştir. Ama gözüken bunun İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın bunu sürekli söylemediği, yani bir yerde veya birkaç yerde bu şekilde bir söz söylemiştir. Evla olan ise nedir? Sünnete tabi olmaktır. Evet, en iyisini bilen Allah Azze ve Celle'dir. Evet, 930. Ebu Hureyre radıyallahu anh. Yani şunu söylemek söyleyecektim. Kardeşler, hapşırmayla alakalı bir sonraki rivayetlerde de gelecek. Birkaç farklı rivayet de geliyor. Özellikle sahabeden. Ama mahfuz olan, asıl şey yapan, biraz önceki söylediğimiz hadiste geçtiği gibi, ama farklı şeyler duyduğumuz zaman da ne yapmayalım? Hemen inkara gitmeyelim. Ama sünneti de öğretelim. Evet, 930. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturuyordu. Bu sırada bir kişi hapşırdı ve Allah'a hamd etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yerhamukullah dedi. Bir süre sonra bir başka kişi hapşırdı. Fakat Allah Resulü ona herhangi bir şey söylemedi. Bunun üzerine o kişi ey Allah'ın Resulü diğer kişiye yerhamukullah diyerek karşılık verdi. Fakat bana hiçbir şey demedin dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o Allah'a hamd etti. Sen ise sustun buyurdu. Evet. Kardeşlerim, hapşırmayla alakalı sünnet olan nedir? Hapşıran kişi muhakkak elhamdülillah demesi gerekir. Eğer demezse, hani Müslümanın Müslümanın üzerindeki hakkı dedik ya, bunu karşısındaki kimsenin ondan bir elhamdülillah sözünü duymadığı müddetçe hiçbir şey demesine gerek yok. Yani bundan sorumlu değildir. Hapşıran muhakkak elhamdülillah demek zorunda ve siz de bunu duymak zorundasınız. Sahabe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında hapşırıyor, elhamdülillah diyor, Allah Resulü selam yerhamukallah diyor. Yani teşmitul atis, hapşırana dua ediyor. Başka bir kimse, başka bir sahabe hapşırıyor ama elhamdülillah demiyor. Allah Resulü aleyhisselam da ona hiçbir şey demiyor. Bunun üzerine sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü, o hapşırdı, ona dua ettin. Ki Allah Resulü aleyhisselamın duası kabul edilen bir dua. Allah sana merhamet etsin diyor. Bana ise bir şey demedin. Bunun üzerine diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, o hapşırdı. Elhamdülillah dedi. Allah'a hamd etti. Ben de ona dua ettim. Demek ki nedir? Burada geçerli olan hapşıran kimsenin en alt seviyede yanındaki kimsenin duyacak şekilde elhamdülillah demesi gerekir. Sünnet olan budur. Hani daha önce de anlattık. Bu Kur'an'da sünnette olan şeydir. Bizim halkımızın sünneti nedir? Hapşırır, hiçbir şey demez. Veya çok şükür der, öbürü de çok yaşa, bin yaşa der. Bu bizim toplumumuzun sünneti ama bizim sünnetimiz Allah Resulü Selam'ın sünneti bir okuduğumuz kadarıyladır. Demek ki hapşıran kimsenin muhakkak elhamdülillah demesi, yanındakinin de bunu en alt seviyede duyması gerekir kardeşler. Duymazsanız bunda bir sorumluluk sahibi değilsiniz. Evet, 931. Hapşıran kişi Allah'a hamd etmezse ona teşvikte bulunmaz. Enes bin Malik ve Abdullah Han şöyle demiştir. İki kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında hapşırdı. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam onlardan birine teşvikte bulundu, diğerine bulunmadı. Bunun üzerine teşvikte bulunmadığı kişi ona teşvikte bulundun, bana ise teşvikte bulunmadın dedi. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam da o kişi Allah'a hamd etti, sen ise Allah'a hamd ettin diyor. Evet, biraz önceki rivayette de geldiği gibi iki kişi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına iken ikisi de hapşırıyor. Fakat onlardan bir tanesi Allah'a hamd ediyor, elhamdülillah diyor. Diğeri ise elhamdülillah demiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elhamdülillah diyene yerhamukallah diyerek karşılık veriyor. Diğerine ise hiçbir şey demiyor. Kardeşlerim, hapşırmak beynin yapısının güçlü olduğunun ve sağlıklı olduğuna işaret eden bir şeydir. Hakikaten bir nimettir ki insanın canlılık veren bir olaydır hapşırmak. Gerçekten bir nimet ve bu nimete de gerçekten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de buyurduğu gibi hamd edilmesi gereken bir nimettir. Evet. 932 Ebu Hureyre'den radıyallahu anh şöyle demiştir. İki kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına oturdu. Bunlardan biri diğerinden daha saygın bir konuma sahipti. Saygın konumda olan kişiyi hapşırdı fakat Allah'a hamd etmedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona teşvikte bulunmadı. Yerhamukallah demedi. Bir süre sonra diğeri de hapşırdı ve Allah'a hamd etti. Elhamdülillah dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona teşvikte bulundu. Yerhamukallah dedi. Bunun üzerine saygın konuma sahip kişi, senin yanında hapşırdım fakat bana teşmikte bulunmadın. Diğer kişi hapşırdı ve ona teşmikte bulundun. Bu şekilde davranmanın sebebi nedir dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O kişi Allah'ı zikretti, ben de onu zikrettim. Sen ise Allah'ı anmayı unuttun, ben de seni unuttum. Zikretmeden. Evet. Aynı şekilde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanında iki kişi oturuyor. Bunlardan bir tanesi toplum içinde saygın bir kimse, makam mevki sahibi bir kimse. Diğeri ise ondan biraz daha aşağıda, yani sıradan bir vatandaş diyelim artık. Bir tanesi hapşırıyor. Normal vatan o saygın olan, toplumda saygın olan kimse. Fakat Allah'a hamd etmiyor. Allah Resulü de hiçbir şey demiyor. Normal sıradan bir insan hapşırıyor. Ondan mevki olarak biraz daha düşük. Elhamdülillah diyor. Allah Resulü Selam da ona dua ediyor. Bu sefer o toplumda saygın olan kimse bunu yediremiyor kendisine. Sanki yani ben saygın birisiyim, makamım var, mevkim var veya zenginim her neyse, bana hapşırdım, bana dua etmedin de işte bu garibana dua ettin gibi bir serzenişte bulunuyor. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki sen Allah'ı unuttun, ben de seni unuttum. Yani sen Allah Azze ve Celle'yi zikretmedin. Hapşırmandan dolayı elhamdülillah diyerek Allah'ı anmadın. Ben de sana yerhamukallah, Allah sana merhamet etsin diyerek dua etmedim diyor. Yani bunun saygınlıkla, makamla, mevkiyle bir alakası yok. Sen Allah'ı anarsan biz de sana ne yaparız? Dua ederiz. Sen Allah'ı unutursan biz de seni unuturuz. Vesselam. Evet. Bunun saygınlıkla hiçbir alakası yok. Yarın Allah sizi ne yapacak? Kalplerinize ve amellerinize bakacak. Yoksa makamınıza, mevkinize, paranıza, pulunuza, malınıza bakmayacak. Allah hayır versin inşallah. Evet, 9.33. Hapşıran kişi söze nasıl başlar? Abdullah bin Ömer'den rivayet edildiğine göre o hapşırıp da kendisine yerhamukallah denildiğinde şöyle derdi. Yerha münallahu ve iyyakum ve yaghfiru lena ve lekum. Aleyküm. Allah bize ve size merhamet etsin. Bizi ve sizi bağışlasın. Evet. Şimdi kardeşlerim İbni Abbas İbni Ömer radıyallahu anhuma Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın sünnetine en çok iltizam eden, en çok uyan sahabelerden bir tanesi. Hatta Nafi diyor ki rahimahullah, bir adam diyor İbn Ömer'in yanında hapşırdı. Elhamdülillah ve selamu ala Resulillah dedi diyor. Bunun üzerine İbn Ömer diyor ki radıyallahu anhuma, senin elhamdülillah ve selamu ala Resulillah demen bizim Allah Resulü aleyhisselamın bize öğrettiği bir söz değildir. Fakat bize ne öğretti? Elhamdülillahi ala kulli hal diyebilirsin. Ve sahabeden bu tür yerhamuna ve iyyakum ve yaghfir lana ve lekum, Allah bizleri de bizlere de sizlere de merhamet etsin. Bizleri de sizleri de bağışlasın. Bu tür rivayetlerde biraz önce geldiği gibi sahabeden de zikredilen sözler arasında olmuştur. Evet, 934. Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Bizden biriniz aksırdığı zaman elhamdülillahi rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir desin. Karşılık verecek olan yerhamukallah, Allah sana merhamet etsin desin. Sonra aksıran yaffirullahu livellekum, Allah beni ve sizi bağışlasın desin. Evet, aynı şekilde kardeşlerim, hapşıran kişi Allah'a hamd eder. Bunu duyan kişi ona dua eder. Tekrar hapşıran kişi de onun duasına, bu tür dualarına ne yapar? İcabet eder. Bu da İslam'ın güzelliklerinden bir tanesidir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Yani hapşıran kişi elhamdülillah, elhamdülillah Rabbil alemin ne yapabilir? Söyleyebilir. Fakat bunun şeyine de gitmez. Yani Fatiha suresi, yani ilk ayeti elhamdülillah Rabbil alemin, Rahman Rahim, Maliki Yevmiddin diye gitmez. Sadece orada kalır. Elhamdülillah Rabbil Alemin der ve onu duyan kimse yerhamukallah, o da aynı şekilde Allah beni ve sizleri bağışlasın diye karşılık verir. Evet, 935. İyas bin Seleme radıyallahu anh babasının Seleme bin Elevka radıyallahu anh şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir kişi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında hapşırdı. Allah Resulü de ona yerhamukullah dedi. Adam bir süre sonra tekrar hapşırdı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu adam nezledir dedi. Evet. Kardeşlerim hapşırmak normal bir şekilde olabileceği gibi hastalık işaretlerinden de bir tanesi, yani hastalanan kimse sürekli ne yapar? Hapşırır. Bu hastalığın getirdiği bir harekettir. Birinci de hapşırır. Elhamdülillah, yerhamukallah, yehdiyekumullah ve sebalekum. Fakat 2, 3 ve devam eden şeylerde adam hapşırmaya devam eder ve elhamdülillah dediği zaman siz ona yerhamukallah demezsiniz. Ya ne yapar? Çünkü o adam hastadır. artık ona hastaya yapılacak duayı yaparsınız. Ne dersiniz? Serdar ne dersin? Es'elullahel-azim, Rabbel-arşel-azim, en-yeşfek diye dua edersiniz. Artık 7x7. Artık ona bir hapşıran kimsenin biraz önceki rivayetlerde muamelesini yapmazsınız. Sünnet olan budur kardeşlerim. Ama biz bazen ne yapıyoruz? Adam hasta olmuş. Hapşı elhamdülillah. Yani 3, 5, 7, 10 değil kardeşlerim. Artık o Allah Resulü Selam'ın dediği gibi bu, o bir zükamdır. Yani griptir, nezledir. Artık o hasta sınıfına girer. Hastaya yapacağınız dua yaparsınız. Yani artık hapşırmadaki kul hakkından çıkarsınız. 936 zayıf kardeşler. 937. İnsan aksırınca ab demesin. Mücahit bin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Ömer'in oğlu ya Ebu Bekir'in veya Ömer'in aksırdığında ab dedi. Bunun üzerine Abdullah İbni Ömer dedi ki ab nedir? Ab şeytanlardan bir şeytanın adıdır ki onu aksırma ile halk arasına koymuştur. Kardeşlerim ab burada zannımca insan hani hı diye böyle esner ya. Allahu alem o gibi bir durum veya hapşırdığı zaman bilmiyorum çıkan bir ses de olabilir ki İbn-i Ömer burada o denilen veya aksırmada çıkan o sesin şeytanlardan bir şeytanın ismi olduğunu ve bunun hapşırma ile hamd arasında bir şey olduğunu ve bunu yasakladığını söylüyor. Tam da hapşırıldığı zaman bilemiyorum ab diye bir şey çıkıyor mu veya çıkmıyor mu ben de tam anlamış değilim bunu. Ama demek ki kasıt olmaksızın çıkan bir şey hapşırıldığı zaman. Bu yasaklanıyor. Ki bu merfu hükmünde yani Allah Resulü Aleyhisselam'ın sözü gibi değerlendirilir. Evet 939 938 herhalde aynı kardeşler. O yüzden 939'a atlıyoruz. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu anh demiştir. Kardeşine aksırdığında bir defa, iki defa ve üç defa rahmet dile. Bundan sonra olan aksırmalar nezleden kaynaklanıyor. Evet biraz önceki rivayette olduğu gibi demek ki iki ve üçten fazlası artık neye giriyor? Hastalık hapşırmasına giriyor. Normal aksırmadaki sünnet ortadan kalkıyor. Artık hasta için yapılan dua hükmüne giriyor. Evet, 940 Yahudi'nin hapşırması. Bir Yahudi hapşırırsa. Evet. Bab başlıyor. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle demiştir. Yahudiler kendilerine yerahmukullah diyeceğini umarak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında hapşırırlardır. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara yerhamukallah ve üslubi ve aleküm Allah size hidayet etsin ve halinizi düzelsin dedi. Evet. Şimdi kardeşlerim Yahudiler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabesinin bu şekilde hapşırdığını elhamdülillah yerhamukallah ve bu şekilde karşılık verdiğini görünce peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de kendilerine dua edip o duanın bereketinden faydalanmak için hapşırır gibi yapıyorlardı. Yani gelip Allah Resulü selamın yanında hapşı diyerek güya hapşırıyorlardı. Yani kasti bir yani içten gelen bir hapşırma değil, hapşırmadan kendilerini zorluyorlardı ya da hapşırır gibi yapıyorlardı. İstiyorlardı ki Allah Resulü selam yerhamukallah, Allah size merhamet etsin diye dua etsin. Demek ki kardeşlerim bu rivayette gösteriyor ki Allah da Kur'an'da böyle diyor. Onlar halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i kendi çocuklarından daha iyi tanıyorlar. Biliyorlar ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haktır. Getirdiği haktır. Ama sırf hasetlerinden ve sırf inatlarından dolayı ne yapmıyorlardı? Bunu kabul etmiyorlardı. İşte bunu gösteren rivayetlerden de bu tanesi bu kardeşlerim. Geliyorlardı Allah Resulü Aleyhisselam'ın yanında Yahudiler hapşırır gibi yapıp ne yapıyorlardı? Allah Resulü Aleyhisselam bize yarhamukallah desin. Ama Allah Resulü Aleyhisselam yehdikumullahu ve istihbalif. Allah size hidayet etsin. Allah işlerinizi düzelsin diye onlara karşılık verirdi. Çünkü rahmet sadece müminlere okunur. Müminlere hastır. Yahudilere has değildir. Sadece müminler için merhamet okunur kardeşlerim. Evet. 941. Erkeğin kadına teşvikte bulunması. Ebu Hürde şöyle demiştir. Ebu Musa'nın yanına girdi. O bu sırada kızı Ummül Fadıl bin Aflas'ın evindeydi. Hapşırdım fakat Ebu Musa bana teşvikte bulunmadı. Ümmül Fad hapşırdığı ona teşvikte bulundu. Ben de bunu anneme haber verdim. Annem Ebu Musa ile karşılaşınca ona çıkışıp oğlum hapşırdı fakat ona teşvikte bulunmadım. Ümmül Fad hapşırdı ve ona teşvikte bulundum dedi. Ebu Musa ona ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri hapşırıp da Allah'a hamd ettiği zaman ona teşvikte bulunun. Allah'a hamd etmezse ona teşvikte bulunmayın buyururken dinledim. Senin oğlun ise hapşırdı ve Allah'a hamd etmedi. Ben bu yüzden ona teşvikte bulunmadım. Ümmül Fad ise hapşırdı ve Allah'a hamd etti. Ben de ona teşvikte bulundum dedi. Onun üzerine o da güzel yapmışsın dedi. Evet. Kardeşlerim daha önceki rivayette de geçtiği gibi kadın olsun erkek olsun hapşırdığı zaman eğer Allah'a hamd ederse bir Müslümanın onu duyan bir Müslümanın ona karşılık vermesi farzdır. Muhakkak karşılık vermesi gerekir. Ama eğer hapşırdığı zaman elhamdülillah diyerek Allah'a hamd etmiyorsa ona bir karşılık vermek zorunda değilsiniz. Bu kadın için de erkek için de aynıdır. Evet, daha sonraki rivayet herhalde esneme ile alakalı. Onu biz geçtik. 943'ten devam edelim. Evet, zannımca şey bitiyor. Artık hapşırma ve bir saniye hapşırma ve esneme olayı bitiyor. Bundaki sünnet olanı da öğrenmiş olduk. Allah amel edenlerden eylesin. Evet, buyur kardeşim. Muaz şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tepkisinde idim. Evet. O ey Muaz diye seslendi. Ben buyur emrini ahmedeyim dedim. Üç defa aynısını söyledi. Sonra da Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir biliyor musun? Ona ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır buyurdu. Ardından bir müddet yol alıp ey Muaz diye seslendi. Ben buyur emrine amedeyim dedim Allah Resulü. Peki bunu yaptıkları takdirde kulların Allah Azze ve Celle üzerindeki hakkı nedir biliyor musun? Onlara azap etmemesidir buyurdu. Evet, gerçekten çok yüce bir hadis, bir müjde niteliğinde bir hadis. Muaz radıyallahu anhu diyor ki, bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bineğin terkisinde yani hemen arkasında oturuyordum. Ve Allah Resulü dedi ki ey Muaz ben dedim ki lebbeyke ve sa'deyk buyur ey Allah'ın Resulü emrine amadeyim. Bunu üç kere tekrar etti ve dedi ki sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir bilir misin? Ben dedim ki Allah ve Resulü en iyi bilendir. Ve Allah'ın kullarında üzerindeki hakkı ona ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ortak koşmamalardır. Sonra bir müddet geçti. Dedi ki ey Muaz buyur ey Allah'ın Resulü lebbeyke ve sa'deyk emrine amadeyim emret. Dedi ki bu sefer kulların Allah üzerindeki hakkı nedir bilir misin? Ben dedim ki Allah ve Resulü en iyi bilendir. Eğer onlar böyle yaparlarsa, yalnızca Allah'a ibadet edip Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmazlarsa Allah'ın onlara azap etmemesi de kulların Allah üzerindeki hakkıdır. Evet, gerçekten eğer kullar Allah'ın Azze ve Celle'nin kendi üzerindeki, bizim üzerimizdeki hakkımızı gerektiği gibi yerine getirirsek kulluk adına ve Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmama adına, Allah Azze ve Celle'nin vaadi o zaman gerçekleşecek. Vaadi nedir? O kuluna azap etmemesidir. Tabi bunun Allah Azze ve Celle eğer kulunda bir günah varsa ne yapacaktır? Meşiyeti doğrultusunda belli bir müddet belki de cehenneme atacaktır. Ama onun orada ebedi kalmaması bile bir Müslüman için bir nedir? Müjdedir. Çünkü hiçbir Müslüman cehenneme girse bile orada ebedi kalmayacaktır. Orada ebedi olacak olarak kalan sadece nedir? Kafirlerdir. Allah hepimize hayır versin inşallah. Evet. 944. Kişinin din kardeşi için ayağa kalkması. Evet. Ka'b bin Malik Tebük gazvesinde Allah Resulü'nden geri kalmasına ve Allah Teala'nın onun tevbesini kabul etmesine dair nakletmiş olduğu hadisinde şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırdığı zaman Allah Teala'nın bizim tevbemizi kabul ettiği haber verdi. Kabul ettiğini haber verdi. Bunun üzerine insanlar grup grup beni karşılayıp tevbem kabul edildiği için beni tebrik ediyor ve Allah Teala'nın tevbeni kabul etmesi sana mübarek olsun diyorlardı. Nihayet mescide girdim. Bu sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Etrafında insanlar vardı. Talha bin Ubeydullah hemen ayağa kalkıp hızla bana geldi ve elimi sıkıp beni tebrik etti. Vallahi muhacirlerden ondan başka kimse ayağa kalkmadı. Bundan dolayı Talha'nın bu yaptığını asla unutamam. Evet. Kardeşlerim, Ka'b ibn Malik radıyallahu anhu olayı İslam tarihinde hakikaten ibret alınması gereken, güzel okunup güzel ders çıkarılması gereken meselelerden bir tanesi. Daha önce işlediğimiz hadislerden bir tanesi. Ama tekrar okumak isteyen olursa İmam Bukhari rahimullah'ın sahihinde 4418 numaralı rivayettir. Uzunca bir rivayet ki orada Ka'b ibn Malik radıyallahu anhu Tebük gazvesinden neden geri kaldığını ve sonuçta hiçbir özrü olmadığı halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme de diğer insanlar gibi ki münafık olanlar gibi asla yalan söylememiş. Ey Allah'ın Resulü, bütün her şeyim tam olduğu halde sırf gafletimden dolayı geri kaldım demiş. Ve hatırlayacaksınız olayı 50 gün boyunca kardeşlerim ne Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne sahabesi. 40 gün dolduktan sonra son 10 gün hanımı da dahil hiç kimse onunla ne bir konuşmuş, ne selam vermiş, ne de selamını almıştır. Olay ise gafletinden dolayı ki Ka'b ibn Malik diyor ki ben Allah Resulü Selam'a bütün savaşlara katıldım. Sadece bu savaşta ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıssayı okunca daha iyi anlayacaksınız. Bir yere savaşa çıkacağı zaman bunu gizlerdi. Ama Tebuk savaşını gizlemedi. Çünkü çok şiddetli bir sıcak var, kıtlık var ve insanlar bunun farkında varsınlar, hazırlığını yapsınlar diye önceden haber veriyor Allah Resulü Selam. Ka'b ibn Malik bugün hazırlanırım, yarın hazırlanırım, yarın hazırlanırım, bugün hazırlanın diye diye kervan yola çıkıyor. Bugün yetişirim, yarın yetişirim, artık gemi limandan ayrılıyor. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye döndüğünde hemen Ka'b ibn Malik'i çağırıyor. Neden gelmedin savaşa? Cihada katılmadın. Ey Allah'ın Resulü, hiçbir mazeretim yoktur. Ve bununla birlikte iki tane sahabe de doğruyu söylüyor. Ama diğer 80'e yakın kimse, 80 küsur kimse hepsi yalan uyduruyor. Tabi içlerinden zayıf olanlar var. Onlar ayrı. Onlar Allah'ın izin verdiği kimseler. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah emrini indiriyor. Tam 50 gün boyunca hiç kimse onunla konuşmuyor. Diyor ki Ka'b ibn Malik, o diyor bütün yeryüzünün genişliğine rağmen yeryüzü bana dar geldi diyor. Hatta böyle bir zamanda, böyle bir fitneye uğramışken, imtihanlık uğramışken civardan Gassan Meliki, kralı ona bir mektup gönderiyor. Diyor ki duydum ki arkadaşların sana zulmediyormuş. Gel bizim ülkemize diye davet ediyor. Ama Kâb bin Malik bu da bir imtihandır diyerek imtihanı azmediyor. Ve 50 gün sonunda artık şey geliyor, kurtuluş geliyor. Kurtuluşun sonunda mescide geliyor ki kıssa devam ediyor. Hatta Kâb bin Malik diyor ki gelirdim Allah Resulüne selam verirdim. Sonra bakardım acaba dua dudakları oynuyor mu? Yani benim selamımı aldı mı? Hemen diyor yanına dururdum. Ben ona baktığım zaman o yüzünü çevirirdi. Ben yüzümü çevirdiğim zaman o bana bakardı diyor. Hakikaten çok zor bir durum kardeşlerim. Ki sadece gafletten meydana gelen ki Kâb bin Malik diyor ki o savaşta diyor yani gücümün, kuvvetimin ve malımın yerinde olduğu gibi hiçbir savaşta olmadım. Ki zaten Müslümanlar ne zaman bir bolluk, bir refah, bir rahatlama gelmişse her zaman gaflet içinde olmuşlardır kardeş. Bunu gösteren en güzel rivayetlerden bir tanesi. Ama ne zaman darlık, ne zaman sıkıntı, mudayikat dediğimiz sıkma meydana gelse Müslümanlar her zaman üstün gelmişlerdir kardeşlerim. Ama rahatlık her zaman Müslümanlara batmıştır. Hani Hüseyin Hoca diyor ya bir gemi yapacağım adını rahatlık koyacağım. Batınca da rahatlık battı. Hakikaten doğru kardeşlerim. Allah hepimize hidayet eylesin. Allah hepimize hayır versin inşallah. Ve 50 günün sonunda daha alınacak birçok ibret var kardeşlerim. Burada İmam Bukhari rahimahullah bir böyle bir darlıktan sonra Allah ayetini indiriyor. Onların tövbesini kabul ettiğini söylüyor. Hani tıpkı Ayşe anamız radıyallahu anha'nın beraat ettiği gibi zinadan beri olduğunu Allah Azze ve Celle'nin haber verdiği gibi Kâb ibn-i Malik ve diğer arkadaşını da Allah tövbesini kabul ettiğini ayetiyle bildiriyor. Tabi herkes seviniyor, tebrik ediyor. Başta kendi kavmi ve diyor ben mescide geldim. Mescitte diyor Talha ibn Ubeydullah radıyallahu anhu hemen kalktı bana şey yaptı sarıldı işte musafaha etti. Kardeşim tebrik ederim Allah senin tevbeni kabul etti. Vallahi diyor muhacirlerden hiç kimse kalkıp beni bu şekilde tebrik etmedi. Ve o diyor Talha'nın yaptığı o hareketi hiçbir zaman unutamam diyor. Bu da dostluğu gösteren şeylerden bir tanesi. Yani düşünün insanın hayatında öyle sözler. Öyle bazı davranışlar vardır ki unutulmaz kardeşlerim. Ki burada Kâb ibn-i Malik bunu çok güzel açıklıyor. Yani o Talha ibn-i Ubeydullah radıyallahu anhu'nun yaptığı işte kalkıp kendisini tebrik etmesi bu olayı asla unutamam diyor. Öyle olaylar vardır ki insanın hayatında öyle sözler, öyle hareketler insan unutamaz. Hani Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Osman radıyallahu anhu işte savaş için bir şeyler getiriyoruz hazırlığında getiriyor böyle koyuyor altınları şeyleri. Bundan sonra Osman ne yapsa ona zarar vermez diyor. Bazı şeyler vardır ki kardeşlerim o yapılan söz o yapılan davranış artık dersiniz ki ya bu adam ne yaparsa yapsın artık zarar vermez. Yani gözüm görmez gibi sözler Allah hayır versin. Bilmiyorum anlatabildim ama herkesin şeyinde hayatında bu tür şeyler vardır. Hani tam sıkıştığınız zaman veya tam böyle dara düştüğünüz zaman bir nasihat olur, bir mal olur. Onu ömrünüz boyunca ne yapmazsınız? Unutamazsınız. Allah vefalı kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Ama bu kıssayı muhakkak okuyun kardeşlerim. Bukhari, Sahih Bukhari 4418 numaralı rivayet. Yani sadece bir saat boyunca ders yapılabilecek veya daha fazla ders yapılabilecek ve ibretler, dersler çıkartılabilecek bir olay Kâb ibn-i Malik. Muhakkak okumanızı tavsiye ederim. Daha önce de dersini yaptık biz. Çıkartılacak ibretler Allah hepimize hayır versin. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi... Seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Allah'ım bize hem dünyada iyilik ver hem ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Merhametinle rahmetinle cennetine girdirdiğin kullarından eyle. Allah'ım bizi ve neslimizi namazı kılanlardan ve zekatı verenlerden eyle. Öğrendiklerimizle amel etmeyi bizlere nasip eyle. Allahümme amin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. Allah'a emanet olun.